صلاتن مرتين مزیو کو مز دو کرتا یو مز دو پیری سنگ دے دا مسئلہ دا لمخ کی تفصیلا تیرم شوا گورا دا مز دو پیری کئی حقیقتا یا صورتا ندی مختلف صورتو ندی لکه یو صورت دا دی او سړی فرض پکور کې وکل اراغه او جو جمع ولاړو جمع سره وکړ مقتدی اقتدا په شکل کې یادا چې دی او سړی جمع سره موضوع کو مقتدی او بل جماعت لاړول ته امامتی ورکړ په شی په خبره باندې دا مختلف صورتونه دي دي الفصل الاول عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ بن جبل ويمواذ بن جبل يصلي مزبئ قد نبي صلى الله عليه واله وسلم سرا ثم ياتي قومه بابراء قوم تفصلي بميت بامامتي وركولا نماز ختن مزبئ نبي عليه السلام سرا وكل روايه د مسلم شریف کی راغلی بیا با قوم تراغه د قوم و بنی سلیما نئی تب امامتی ورکولا دا حدیث د امام شافی د امام احمد رحم الله دلیل لے چه اقتداء د مفترض د متنفل پس سهیدا تکه دیوی معاذ رضی اللہ عنہ د نبی رسول سلام سره جمع کولا فرض کول ادی قوم نه بیا چکول دی نفلو نو دې متنفل او ورپسې مفترضو چکه دی وای دا سوال نه پیدا کیږي چې دا غوره امام او غوره مسجد کې نفل کې بیا دې په بل کې فرض کې د ټولو نغوره مسجد د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم مسجد د ټولو نغوره امام او نبی رسول الله نو سوال نه پیدا کی چې معاذ رضی الله عنه دلته د نفل نیت تړلې او دلته بیا فرض کړي احناف پنځ باندې چون کې د مفترض اقتداء د متنفل پسې صحیح نه ده نوائی دی مختلف جوابو نا کری ایوائی کی دیشی چلتے نفل کو لدی قوم تا فرس کئی پا خبر ہو رسی دی کنا علامہ سندی چې حنفی عالم دی د پهاشی د نسائی کی وای دلالت هذا الحديث على جواز اقتداء المفترض واضحه والجواب عنه مشکل جدا وای دا حدیث دلیل دی چې اقتداء د مفترض متنفل پس واضحه دلیل دی جواب د دینه مشکل دی او ای جوابونه علما او کړي واغه دا سي تام جوابونه ندي ادي کې دام دی او سړي ځان لموزو کو اے نو دې جمع اومند بیا به کوي کنه به کوي نو دا باز احمد او چې په پینځو اړو منځونو کې کولې شي دوباره اوبادي وای جنا سبا پسې نفل لشتنه چې سبا پسې دی خدا دوباره د نفل لې نه پکې دا ماجیګر پسې او د ماخام پسې حتا سره باب کې د ټولو دلایل راشي سبا راشي د ټولو دلایل راشي تا تمره لوی خلکو دنیا کې یو عالم دین دی ولانه یریږي او د اهل حق نه لري ناغه د حق او د حدیث مخالفت نه کوي دور لوی خلک به شو کی دای چې سوي دا ټول سره سره دلیل او پای کې رستو لوی شان والا خلک راجه او مرجو او دو ترجیح وجه وای خو دلیل د ټولو سرهشته پوه شوی په خبره بای وان هو او د دغې جابر رضی الله عنه نه روایت قال دې فرمای کان معاذ معاذ رضی الله عنه یصلی مزبه کول د نبی رسول سلام سره علیشا ادم اس فتن ثم يرجو الى قومي بیا واپس لاړو خپل قوم بنی سلم او تا فیصلی بهم العشاء نو مزبه کول او غوی تد ماس فتن وهي له نافله ادا قوم لچکم مشکولو داد د نفلو داد دسو نفل ترواهو نفس صدا سنشت جسدی آبائی استاو دی کشتا اصل که دلتا بازی نسخو کی سنشتا گورلتا وی رواه البحقی و رواه البخاری و پل بخاری نداوی بعد خلکو الحاق کرده ده امام بحقی اور چه داده چه رواه البخاری نویده خطا ده فلیس الحدیث و اند البخاری بی هاد اللفظ او دا حدیث پدی ترتیب امام شافعی مولا پخپل المسند کی ذکر کرده امام طحاوی داری قطنی امام بیحقی ذکر کرے او سندی صحیح دے اگر بخاری والا خبر اصلا دا خطا دا و درست ندا دیدے که گور دا وی چی دا دا دا دا پارسو نفلو نو دی الفاظو کې کچره دا شي خو خبر ختم شوه دا قوم ته نفلو صحابي وای احناف د دې جواب کوي چې دې زیادت کې کلام نه وهي له نافلا شکوې پدې کې تفرد د ابن جبیر عن امر ابن دینار امام احمد سے بو یخشا اللہ تکونا محفوظا یاریگم چی دا زیادت پا محفوظ نی علام ابن جزیم وی هادی زیادت لا تصحو چی وحی لہو نافلا علام تحاوی وی و ابن عوینه دا حدیث ذکر کړی دا ابن دینار نه لکه ابن جریج ذکر کړی اخه پوره ذکر کړی خود په کې دا زیادت نه دی ویلې ابن جریج وی هی له تطوع ولهم فریضه دا د ابن جریج قول له په خبر اورسیدای کنه ویدا زیادت د کلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نه د کلام د معاذ نه داد ابن جریج قول له یاد عمرو ابن دینار قول له نګوره دا حدیث کې دا جمله مدرجه شو دا حدم جمله څه شو مدرجه شو علامه حافظ ابن حجر رحم الله ويسهل عدم ادراج ده تردی چې د تفصیل اثبات راشي فمهما کان مذموما للحديث فهو منه ويوشج حدیث ته پیوښونه داد دینې او مجرد احتمال پاغي باندې ادراج نه ثابتيږي نوی دا زیادت په مجرد احتمال سره جدا و مدرجوی دا درست نده. دویم داده چه دا زیادت دا قول دا جابر ده. نو بنا بردی دا مدرج به کلام د معاذ رضی الله عنه شي. علامہ حافظ ابن حجر رحم الله د دې جواب دا کړي چې دا توحاوی وي چې دا د جابر رضی الله عنه زون دي وې دا مردود دي ځکه جابر سه په خپل د معاذ رضی الله عنه پسې مس کولو نو دا محمول پدې چې د دې نه اورېدلې او ای جابر سه بسنګ دي او سړي خبر ور کی چې غدا سه کول کاغه ول خبر نی ور کړی چې کاغه له څه پته لګی دی نه فلی دی فرض دی خو ورته وای کنه داسې حافظ شه بوي که په نو شی په خبره باندې دریم ګور اعتراض دا دی کې چې ثابت شي دا زیادت چې د جابر رضی الله عنه نه دی او هغه د معاذ رضی الله عنه نه اوریدلی نو وای دا د پیغمبر په حکم نو ان د پیغمبر تر دې خبر ورکړي په سوال اعتراض باندې پوښي که پوښ نه شوي نو دا ګوره د لولیو علما او غدغه دی وای منځ کې دې خبرونو کې څوک ناراضه یا د لولیو خلکو نو علامه حافظ صاحب د امام طحاوی د دې اشکال جواب دا کوي وی دی که اختلاف نشته د علماو چې رای د صحابی چې د بل ور سره مخالفت نی دا حجت ته زکه دی معاذ رضی الله عنه سره چې مسکول دا ټول صحابه او اپا دی که دیر شاغو چې عقبیو چې عقبه کلت پیغمبر سره بیعت که و مکه مکرمه که او سلویخ پا که بدریو ابن حزم وای یوم د دین امتنا نه دکړي په خبر اوره شي دي دا حافظ صاحب د دې جواب کوي اباده وی چې پیغمبر علیه السلام خبر شوه معاذ رضی الله عنه ته سکړی و رټنه ورګیا معاذ لا تکون فتانن و ایمان تو صلی معیا و ایمان تو خفف علی قومک دبا لګوز ګوګوز مسکولو نو یا هما سره مسکوا یا دې قوم ته تخفیف کوا په خبرو رسیدې کنا په هر حال ګوردا د ائمو په منځ کې د لوی خلکو په منځ کې اختلافي مسله ده چې د مفترض په د مفترض اقتدا متفنفل پسی کیږي کنه کوم علما چې وایي دغه دلایل دي اته د نورو ز طرف نه دا جوابونه دي الفصل